Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek 28 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przywrócenie kontroli granicznych w strefie Schengen nie jest rozwiązaniem w walce z koronawirusem, podkreśla Komisja Europejska. Senat zagłosował za przyjęciem ustawy budżetowej wraz z poprawkami. Turcja zapowiedziała, że nie będzie zatrzymywać u siebie uchodźców z Syrii, którzy będą chcieli dostać się do Europy. Kwarantanna prewencja, a nie zamykanie granic. To sposoby walki z koronawirusem, na które wskazuje Komisja Europejska. Wkrótce Bruksela ma wydać wytyczne dla podróżujących w rejony występowania koronawirusa, jak również dla osób przylatujących z tych regionów. Podkreśla jednak, że przywrócenie kontroli granicznych w strefie Schengen nie jest rozwiązaniem. We Włoszech od kilku dni są eksperci z Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia, którzy badają sytuację na miejscu i przyczyny szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Po powrocie mają przygotować raport, poinformowała rzeczniczka komisji Dana Spinant. W zależności od wyników Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób zaktualizuje ocenę ryzyka, a komisja wyda wytyczne. Rzeczniczka dodała, że w Europejskim Centrum nad Koronawirusem pracuje zespół 60 naukowców. Dopytywana o ewentualne przywrócenie kontroli na granicach w strefie Schengen, bo takie nieoficjalne informacje się pojawiły, rzeczniczka odpowiedziała, że żaden kraj nie zgłosił takiego wniosku. Podczas telekonferencji zorganizowanej przez Komisję Europejską eksperci rządowi wszystkich krajów zgodnie uznali, że opuszczenie szlabanów granicznych i przywrócenie kontroli nie byłoby skuteczne w walce z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wojewoda Śląski zakazał publiczności udziału w międzynarodowym turnieju Intel Extreme Masters w Katowicach. Powodem jest ryzyko zainfekowania koronawirusem na imprezie, która ściąga uczestników z Polski i zagranicy. Decyzję w tej sprawie podjął wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Jak wyjaśnia wojewoda, taka decyzja została podjęta ze względu na realne zagrożenie epidemiologiczne po uzyskaniu rekomendacji ze strony głównego inspektora sanitarnego. We wspomnianej rekomendacji wydarzenie nie otrzymało pozytywnej opinii dla udziału publiczności. Wojewoda zwraca też uwagę na masowy i międzynarodowy wymiar imprezy, które to mogą przekładać się na ryzyko zarażenia i tym samym rozprzestrzenienia się koronawirusa. O decyzji wojewody informuje też katowicki magistrat, który zwrócił się m.in. z apelem do mediów o możliwie szerokie rozpowszechnienie informacji o decyzji wojewody. Jednocześnie magistrat wyraził nadzieję, że w kolejnych latach impreza odbędzie się bez przeszkód i z udziałem publiczności. Wcześniej do zakazu udziału w wydarzeniu publiczności odniósł się organizator imprezy. W oświadczeniu czytamy, że respektuje on i rozumie decyzję wojewody oraz powody jej wydania i obecnie pracuje nad dotarciem do posiadaczy biletów, gości i mediów. Zakupione bilety zgodnie z oficjalnym oświadczeniem mają być zrefundowane. Relacjonował Marcin Rudzki z Radia Katowice. Senat zagłosował za przyjęciem ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z 94 poprawkami. 52 senatorów głosowało za, przeciw było 2, a 42 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Zgodnie z założeniem ustawy budżet ma być równoważony. Jedna z poprawek przyjęta przez Senat zakłada przesunięcie ponad 4 miliardów złotych na subwencję oświatową dla samorządów, a także niemal 2 miliardów na leczenie chorób nowotworowych. Ten ostatni punkt Senat chce sfinansować m.in. poprzez zmniejszenie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Fedorowicz mówił, że większość poprawek ma charakter regionalny. One dotyczą szpitali, jakichś budynków użyteczności publicznej, obwodnic i tak dalej. Przyjęcia ustawy budżetowej bez poprawek chciał klub Prawa i Sprawiedliwości. Senator z ramienia tego ugrupowania, Wojciech Skurkiewicz, nie ma wątpliwości, że większość zostanie usunięta przez Sejm. Ich wartość opiewa na ponad 12 miliardów złotych. Gdyby te poprawki weszły w życie, to bez wątpienia zrujnowałyby budżet państwa, a na to nie ma zgody z naszej strony. Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Dawid Grgorcewicz, Polskie Radio. Turcja nie będzie zatrzymywać na swoim terytorium uchodźców z Syrii, którzy podejmą próbę, żeby drogą morską albo lądową dostać się do Europy, mówi wysoko postawiony urzędnik w Ankarze. Decyzja w tej sprawie już zapadła. Ocenia się, że w syryjskiej prowincji Idlib około 1 miliona osób opuściło swoje domy i próbuje uciekać. Wśród tych, którzy chcą dostać się do Europy, mogą być byli bojownicy i sympatycy Państwa Islamskiego, ostrzegają eksperci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzień pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. W centrum i na południu kraju możliwe burze i wszędzie dość silny wiatr. Na Podhalu minus 2, w centrum 4, a na Pomorzu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa. Serdecznie Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. A właściwie witamy z panią Ireną Dan, z Agnieszką Furtak-Bilnik. No jeszcze jeden chłopak będzie z nami, a to będzie, to jest Superman. Mocne wejście mieliśmy, prawda? Z Supermanem. No bo okazja też nie byle jaka. Superman. No, uprzedzając trochę bieg wypadków, jutro jest 29 lutego. Taki szczególny dzień, który ucieka z kalendarzy, raz na 4 lata wraca. Czyli szczególny, wyjątkowy. Superman podobno się narodził właśnie 29 lutego. No, podpisano umowę czy coś takiego. No, w każdym razie to jest dzień jego urodzin. No to ku chwale. No i pomyślałem, że może warto by było porozmawiać o różnych wyjątkowościach, o wyjątkowych datach, o wyjątkowych dniach. Może o takich, które mają państwo jako piny, bo są szczególne. No może to być 29 lutego, ale niekoniecznie. Pełna dowolność, jak państwo wolą. A propos wyjątkowości. Pani Alina. Od zawsze słuchałam nocnych trójkowych audycji. Słucham i teraz, choć nie wszystkich. Wiem, że czasami wcale nie tak rzadko dzwonią niesamowici ludzie. Ja jestem tego samego zdania i też słucham tych audycji. No to zapraszam. Coś wyjątkowego, bardzo szeroki temat, jakaś wyjątkowa data, może 29 lutego. W ogóle wszystkich pozdrawiam, tych, którzy się urodzili, bo to tak rzadko obchodzą urodziny i są wiecznie młodzi. No ale właśnie, niekoniecznie ta, może jakaś inna. Wybrałem taką muzykę, gdzie są różne niecodzienne, dziwne, szczególne instrumenty. I to piękne piosenki. Mam nadzieję, że się państwu spodobają. Tutaj przypomnijmy albo może poznamy. I na przykład tutaj w tej piosence jest taki instrument, który się nazywa harpeggi. I ja nie wiem dokładnie, jak on wygląda, ale jest dziwny na pewno. A piosenka piękna. Posłuchajmy. Call. Ten instrument dziwny, który tutaj brzmiał, to harpeggi, tak się nazywa. Te piosenki, które dzisiaj będą, to nie tylko piosenki, utwory, to właśnie są takie, w których są jakieś dziwne, nietypowe, niecodzienne, zapomniane, wymyślone, wykreowane, efemeryczne instrumenty. Tak jak ten dzień 29 lutego, który jutro nastanie. I pomyślałem, że ku jego czci, nie ku czci tych, którzy się tego dnia urodzili, z życzeniami, może byśmy porozmawiali o takich wyjątkowych dniach, o wyjątkowych datach. Ja właściwie takiej daty nie mam w swoim życiu. No każdy jest przywiązany do daty urodzin, to jest jasne. Ja tak szukałem w pamięci. To się pewnie jakoś nie wpisze, to może będzie coś w rodzaju takiej polifonii, bo ja chcę powiedzieć o czymś innym. Znaczy chcę najpierw przypomnieć pewien cytat, który już kiedyś się z nim już z Państwem dzieliłem, ale to jest coś niezwykłego. Jak czytam, to robi na mnie ogromne wrażenie zawsze i on jest, no zresztą przeczytam, proszę posłuchać. Od razu się zaczyna, naprawdę od wielkiego boom. Pierwsze słowo. Umrzemy. I to czyni z nas szczęściarzy. Większość ludzi nigdy nie umrze, ponieważ nigdy się nie narodzi. Ludzi, którzy potencjalnie mogliby teraz być na moim miejscu, ale w rzeczywistości nigdy nie przyjdą na ten świat, jest zapewne więcej niż ziaren piasku na arabskiej pustyni. Wśród owych nienarodzonych duchów są z pewnością poeci więksi od Keatsa i uczeni więksi od Newtona. Wiemy to, ponieważ liczba możliwych sekwencji ludzkiego DNA znacznie przewyższa liczbę ludzi rzeczywiście żyjących. Świat jest niesprawiedliwy, ale cóż, to właśnie myśmy się na nim znaleźli, ty i ja, całkiem zwyczajnie. No i podkreślam to ostatnie słowo. Zwyczajnie. Rzeczywiście to, że my tu jesteśmy i to, że rozmawiamy ze sobą, no, słuchamy tej muzyki, ona w ogóle istnieje. No to jest to tak coś tak zwyczajnego, ale również tak absolutnie zadziwiająco niezwyczajnego. No, że stąd ten cytat i on właśnie dlatego tutaj był i jest. No, ale jakby Państwo chcieli powiedzieć o swoich takich dniach, datach ważnych, które no być może zwyczajnie się zaczęły, a potem nagle zdało się coś, jakiś boom niesamowity, otworzyły nam oczy na coś, no nie wiem, zresztą nie chcę podpowiadać, nie chcę kombinować, to Państwo lepiej wiedzą, co powiedzą. Przepraszam za rymę. No dobrze, no to to była taka dosyć nowa piosenka, teraz będzie stara piosenka, też z dziwnymi instrumentami, chociaż dzisiaj to już nie jest takie wielkie halo, że w piosence jest klawesyn i dulcymer. To są Rolling Stones. Jak gdyby Państwo chcieli zadzwonić, no oczywiście to znają Państwo numer, a na 7 trójek, przypomnę, ktoś nie znał przypadkiem, a napisać to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No a teraz Lady Jane. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. oh my sweet Marie, I wait at your ease. The fans have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, her station's right, my love. Life is secure with Lady Jane. Wyjątkowość, taki jest dzisiaj temat, taki proponuję. Może to chodzi o datę, może jakby to już Państwo nie chcieli o dacie, o dniu, to niekoniecznie, nie narzucam. No ale tak pomyślałem, że 29 jest jutro lutego, no raz na 4 lata, no jednak to jest wyjątkowa data. No to może to byłoby skojarzenie. Kto jest z nami? Pan Mariusz, dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. A nawet nie dobry wiem, czy nie jest... Tak, tak, nie słychać. Wiem, czy nie słychać. Słychać, tak? Uh-huh, tak. O, to bardzo dobrze. No, ja mam taką w zasadzie datę wyjątkową. Aha, panie Mariuszu, chyba wie pan co, radio ma pan włączone, tak? Dobrze mówię? O, tak, bo jestem na głośno mówiącym akurat, ale nie wiem, jak to zrobić. No dobrze, ale słyszymy, w porządku, damy radę. Tak? Mhm, tak, tak. No i mam taką datę. Właściwie myślę, że jej dokładnie nie pamiętam, jaka to jest data. Aha. Myślę, że to mógł być gdzieś 2010 rok. Aha. Może październik, może listopad. I myślę, że pan może znać tą datę, bo to jest data związana z pana audycją. A ta audycja tak? była o tytule Kamyki Astona. Oj tak, to ja pamiętam, że była taka audycja. Tak, i to jest wspaniała książka, ale która to, jaki, który to był dzień, nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Ale naprawdę pamięta pan tę audycję? Wspaniała. Ale pamiętam, że to był chyba 2010, bo po roku mniej więcej od tej audycji pan wysłał mi płyty, o które prosiłem. Nagrał mi pan po prostu tą audycję i mi pan ją wysłał. I ta audycja właściwie towarzyszy mi przez te 10 lat. Nie, i ta audycja spowodowała to, że wydaje mi się, że jestem innym po prostu człowiekiem. Ojej. No i pamiętam zawsze o niej po prostu i pamiętam o panu zawsze i... Dziękuję, to niezwykłe. I zawsze pamiętam... Zawsze jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, z przyjaciółmi, to zawsze mówię, że jest takie radio jak Trójka. Aha. I zawsze mówię o tym, że są takie audycje, które pan prowadzi, a właściwie to nie są audycje, tylko to są dzieła sztuki. Ojej. Bo moim zdaniem to są dzieła sztuki po prostu. No i tym chciałem się podzielić. Bardzo panu dziękuję, to niezwykle miłe, niezwykle. Dziękuję serdecznie i ja szerokiej drogi bardzo. Życzę panu. I dzisiaj bardzo. w ogóle przez życie. To ja może państwu przypomnę, ale może to nie wszyscy mają taką pamięć jak pan Mariusz, ale rzeczywiście była taka audycja i taka książka, nieprawdopodobna. Taka książka z obrazkami, gdzie jest bardzo mało słów. Kiedy się policzyłem, nie pamiętam ile tam sto, ileś chyba wyszło. I to jest opowieść, o ten Aston to jest piesek. I on ma niezwykłą w sobie duszę empatyczną. Opiekuje się kamykami, które zbiera na plaży albo gdzieś tam, nie wiem, na ulicy. I im jest zimno i on nakrywa je kołderkami. No, nie chcę opowiadać do końca. Zresztą nawet gdybym opowiedział, to i tak ta książka ma taką wielką urodę w sobie, w tych słowach i w tych obrazach, że, no, że trzeba by ją po prostu wziąć do ręki. No ale to jest mniej więcej o tym. No dobrze, to bardzo mi miło. Dziękuję, pozdrawiam raz jeszcze. No to co, wyjątkowość, o tym dzisiaj będzie mowa. Może związana z datą, to może tak, no bo 29 lutego się zbliża. Co teraz będzie? Aha, dobrze, teraz będzie Radiohead i tam jest też jakiś dziwny instrument. Znaczy nie jest taki bardzo dziwny, ale rzadko występujący w nagraniach, zwłaszcza rockowych. Bo to są dzwonki i to jest Radiohead. Full of Piękności nocy, te piosenki, prawda? I był taki film Piękności nocy, bardzo, bardzo stary. Ja go pamiętam z dzieciństwa, nie wiem, czy on jest w ogóle tam jakoś pokazywany z lat 50. No to pewnie nie. René Clair, wielki francuski reżyser, był jego twórcą i tam jest opowieść o takim kompozytorze, który chce napisać operę. On jest nauczycielem muzyki właściwie, no ale tam w wolnym czasie pisze, ciągle mu ktoś przeszkadza i on ucieka w sny. I w tych snach przeżywa niezwykłe przygody z różnymi wspaniałymi kobietami. No i ze snu w sen przechodzi, tak, opera chyba jakoś nie bardzo powstaje, o ile pamiętam, ale właśnie puenta jest taka, że jest taka dziewczyna, kelnerka w takim barze, gdzie on tam popija kawkę i się wybudza i to właśnie jest ona i nie żadna z tych snów, te piękności nocy, to są jednak ułudy, a ona jest taka, no, właśnie zwyczajna, niezwyczajna. A jeszcze powiem o tym piesku, o tych kamykach Astona. Bo tam, no nie wiem, to trochę nie chcę popsuć do końca i nie chcę Państwu zdradzać tajemnic, ale nie powiedziałem chyba jednak czegoś ważnego, to znaczy to, że ten piesek Astona, o którym pan Mariusz tak pamięta, ta książka Kamyki Astona nosi tytuł, to on znosi kamyki zewsząd i jest ich bardzo, bardzo dużo. I nie mieszczą się w mieszkaniu. I te jego rodzice, pani piesek i pan piesek są, no trochę może im to przeszkadza, ale jednak w porządku. Skoro ten syn jest taki troskliwy, okrywa je kołdrykami, no to proszę bardzo. Całe mieszkanie z tymi kamykami, no, zasypane, ale też okryte. No i potem oni wpadają na pewien sposób, żeby jednak no, nie wyrzucać tych kamyków, nie robić mu krzywdy i nie niszczyć tego jego daru empatii, ale żeby jednak te kamyczki sobie poszły gdzie indziej. I to jest wzruszająca, piękna, wspaniała, mądra książka z bardzo pięknymi obrazkami. Naprawdę jeszcze raz ją Państwu polecam. Wyjątkowość, taki jest temat. No zapraszam. Co Państwo powiedzą? Jestem bardzo ciekaw. Jest kilka listów, ale na razie to jeszcze nie jest jakaś rwąca rzeka. No a gdyby Państwo chcieli zadzwonić, oczywiście 73, a napisać to dariusz.bugarski@polskieradio.pl. No to zapraszam, a ta muzyka dzisiaj to różne wspaniałe, unikatowe instrumenty. W tym wypadku to jest głos. Yonder dressed in red, wade in the water. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water. Children wade in the water. God's gonna trouble. Who's that yonder dressed in white, wading the water? Must be the children of the Israelite. Oh, God's gonna trouble the water. Wading the water, wading the water. Children wading in the water. Trouble. Children that's coming through Cassidy, no, czyli po prostu głos ludzki, ale, no, ale jakże szczególny, prawda? I a propos głosów ludzkich, no, my się tutaj spotykamy i mówimy do siebie po ludzku. To jest bardzo szczególne, prawda? To naprawdę się rzadko zdarza w publicznej przestrzeni, jak myślę. W prywatnej nie wiem, różnie bywa, ale w publicznej naprawdę rzadko. I to jest niezwykłe, więc no, proszę mi wierzyć, że czekam na te spotkania, nie to, żebym się ubierał w garnitur za każdym razem i wkładał białą koszulę i krawat, ale tak mentalnie, to tak jakbym wkładał to wszystko na siebie i z taką wielką jakąś, no, jest mi niezwykle miło, jak czytam listy od państwa, które, no, są szczególne, bo naprawdę trzeba być szczególnym człowiekiem, żeby napisać taki oto list. Proszę posłuchać, się to zatrzymałem. To była audycja sprzed kilku dni. Chodziło o błędy. Niezwykle trudno się do nich przyznać. I, no, wiadomo, jak nas boli serce, jak jednak się przyznamy. Znaczy, to wtedy już jest ulga, no, ale robimy bardzo często wszystko, żeby nie. I oto taki list. Pan Krzysztof tak napisał. Proszę posłuchać. Błędy są naszymi wychowawcami. Tak napisał. Błędy są naszymi wychowawcami. Trzeba im się przyjrzeć i ich polubić. Znałem paru takich. No pięknie, krótko, trzy zdania, prawda? No i szczególne, i wyjątkowe. Tak jak 29 lutego, który jutro już jest, no właśnie jest zapasem. Więc ja myślę o czymś takim raczej właśnie czymś zwykłym, co jest wyjątkowe. Dla mnie to jest właśnie coś takiego. Ja nie mam jakiejś takiej daty, do której jestem przywiązany. Państwo tutaj trochę piszą o swoich datach. Zaraz przeczytam fragment listu pana Szymona. Nie pamiętam, no wiadomo, urodziny, no to każdy tam jakoś, no to jest ważny dzień, jasne. Ale jakoś poza tym nie przychodzi mi nic do głowy. Ale ta wyjątkowość mi się kojarzy właśnie z taką zwyczajnością, która staje się wyjątkowa w dziwnych czasach, tak bym powiedział. No i teraz pan Szymon, ten list. Wyjątkowe daty. To na pewno daty urodzin moja i moich synów. No oraz, i tutaj ważne, dzień, kiedy miałem 4, może 5 lat i po raz pierwszy świadomie posłuchałem radia i się w nim zakochałem. Co pozostało mi do dzisiaj? Nie mam telewizora. A także dzień, w którym po raz pierwszy usłyszałem przypadkowo w radiu balladę o dwóch koniach Młynarskiego, której przesłanie do dzisiaj staram się stosować. To było jak trafienie piorunem. Olśnienie, niby nic odkrywczego, a jednak, i tu cytat, kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk, a kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk. No i dalej, dla trójki. Wyjątkowa data to 1 marca 58, kiedy zaczęła się testowa emisja, no i oczywiście 1 kwietnia 62, kiedy rozpoczęła trójka regularną emisję. Pan Szymon, bardzo pana serdecznie pozdrawiam, no i pańskich bliskich również. No to zapraszam, wyjątkowość, może wyjątkowy dzień, a może coś innego, jak państwo sobie życzą. Bardzo proszę. dariusz.bugalski@polskieradio.pl, no i 7 trójek. A ja wybrałem taką muzykę, gdzie są różne, czasami te piosenki są, no, super znane, ale tam się pojawiają takie nieznane instrumenty. I na przykład w tej piosence, trochę dla rozruszania może, dajmy Zeppelinów, No i tam jest taki instrument, właściwie to już starożytny, ale jednak oryginalny. To jest teremin, to jest instrument elektroniczny, no, który brzmi, jak wiemy i pamiętamy, tak. I'm gonna give Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, falstart popełniłem, zapowiadając tę piosenkę, no bo to ten teremin, ten dziwny instrument był tam w środku, te dziwne odjazdy, prawda, to było to. No, ale był. Wyjątkowość, tak jest temat. Jak zaproponowałem Państwu te daty, może, ale to może jest jakoś ograniczające, jakby było, to niech się Państwo nie przejmują. No, chodzi o 29 lutego, jutrzejsza inspiracja. No, ale przecież to tak nie musi być. Ale wyjątkowość to jest dobry temat, prawda? No dobrze. To taki list, może mail. Na szybko boss samochodu i z Chicago. Pozdrawiam również pana, panie Piotrze. I tak pan pisze. Odwołując się do tego cytatu z Dawkinsa, który zacytowałem. Dla mnie to jest, no, te słowa są bardzo ważne. Już kilka razy państwu je przypominałem. No, trudno. Ale to jest naprawdę z ważniejszych cytatów. Jakoś on siedzi mi w sercu i w głowie. I pan Piotr też ma o nim dobre zdanie. Pisze tak. Gdyby każdy człowiek mógł przeczytać i zrozumieć ten fragment, który pan przytoczył, to nasza planeta może nie byłaby taka niesprawiedliwa. Chociaż tam przesłanie jest takie, no cóż, jesteśmy tutaj niesprawiedliwie, na tym świat nie jest sprawiedliwy, ale my tutaj jesteśmy, ty i ja, zupełnie zwyczajnie. Prawda? Tak to brzmi. To nasza planeta może nie byłaby taka niesprawiedliwa. Tak pan pisze. Wracam do listu, do maila. Gdyby każdy człowiek choć na chwilę mógł spojrzeć na naszą planetę z kosmosu, to może by zrozumiał, jak wyjątkowym jest fakt, że żyje. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. Pozdrawiam z Warszawy, Darek. No i czekam na państwa. 7@bugalski.małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie Sting. I tu się pojawiają takie różne egzotyczne instrumenty, jak ud, jak ney, czy taka jakby lutnia arabska, taki flet. No i harmonium jeszcze się pojawia. No to może posłuchajmy Stinga, a za chwilę, mam nadzieję, opowieści o wyjątkowych dniach, albo w ogóle o czymś wyjątkowym, co Państwu jakoś się kojarzy i chcieliby się Państwo tym z nami podzielić. No to ja zapraszam. Is the rose that bare Jesus? There is no rose of such virtue as is the rose that bare Jesus. Such virtue Pan Piotr jest z nami. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie. Dobry wieczór. Pan Piotr, kapitan z Łodzi, prawda? To ja już wiem, bo mi powiedziała Agnieszka Furtek. Niesamowicie jakoś tak łatwo udało się dzisiaj dodzwonić. No właśnie, cieszę się bardzo. Bardzo mi miło. Mnie też. Sprowokował mnie pan swoją audycją, tak sobie pomyślałem, że odezwę się króciutko. Dziękuję. No moja aktywność jest dosyć specyficzna, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Panie żeglarze. Tak, akurat jestem żeglarzem, a kiedyś prowadziłem też obozy górskie, także to zawsze było trochę takie w ruchu. Na pewno inne niż codzienne życie w mieście, o tak bym to powiedział. I powiem tak, jak czasami spotykam się ze znajomymi przy różnych okazjach, czy ktoś pyta, dlaczego mnie gdzieś nie było, to mówię, że no nie mogłem właśnie, bo byłem gdzieś tam na morzu, czy miałem jakiś inny wyjazd, to bardzo często się spotykam z takim stwierdzeniem, o jakie to niesamowite, niezwykłe. Mhm. Jak ja bym chciał, tak? Czy ja bym chciała tak jak ty. Mhm. Mnie się wtedy nasuwa takie skojarzenie. Wiem, że pan też i pani Wiola na pewno lubicie specyficzny humor grupy Monty Pythona. I oni tam mieli kiedyś taki jeden sketch, w którym było miasto, właściwie to był taki wycinek świata zamieszkiwanego przez samych supermenów. I ci supermeni sobie żyli, chodzili po ulicach, spotykali, rozmawiali. Aż do momentu, kiedy któremuś z nich przydarzył się straszliwy wypadek, mianowicie zepsuł mu się rower. I wtedy znikąd nagle pojawiał się super bohaterski naprawiacz rowerów. Tak, pamiętam. Który, tak, prawda? Tak. Naprawiał tak, ten tak, rower tak. I świat był uratowany. Tak jest. I to jest jak gdyby punkt wyjścia do tej mojej myśli. Kiedy ludzie mi tak mówią, że ja mam taki super te wyjazdy, to życie i tak oni by chcieli tak samo jak ja, tak mi zazdroszczą. Ja sobie myślę, ile rzeczy ja im zazdroszczę tego, że mają spokojne życie, że mają rodziny, dzieciaki albo wnuki. Czyli to wszystko, co akurat mnie ominęło. Aha. Może tylko chwilowo. Aha. No, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że zawsze tęskni się do tego, czego się nie ma w danym momencie. No ale to jest jak gdyby połowa, bo każdy, nawet Superman, który pływa po świecie albo tam, nie wiem, lata w kosmos, ma też jakieś swoje drobne rzeczy, z którymi sobie trochę gorzej radzi. Ja w tym roku pomyślałem sobie, że trzeba zrobić takie podsumowanie, taki rachunek sumienia, czy coś takiego właśnie jest, a jeżeli tak, to jakie to są rzeczy. I tak z 30 paru lat zebrałem jakieś drobiazgi, które właśnie nie bardzo jestem w stanie sam rozwiązać. I tak się trafiło, że odważyłem się, czy zdecydowałem się poszukać kogoś, z kim mógłbym porozmawiać na ten temat. Chciał, że trafiłem dobrze. Mhm. A na znajomą z dawnych lat pogadaliśmy sobie. Ona jest zdania, już tu pominę to, czy tamte problemy się rozwiązują, czy nie, czy coś mi poradziła. Natomiast ona jest właśnie taką osobą, która uważa, że należy takie super ważne rzeczy, czy cechy, czy myśli sobie pielęgnować i należy cały czas dostrzegać w sobie, ponieważ to jest lekarstwo na jakieś takie gorsze dni. I tak sobie pomyślałem, że skoro tak, skoro mam sobie też takie rzeczy wyobrażać, a ja jestem z tej takiej mistrzowskiej drogi, nie, gdzie długo się dochodzi do pewnego celu, więc cały czas się z siebie jest niezadowolony, taki styl bycia, no to uznałem, że skoro tak, no to będę sobie takie rzeczy wspominał. No niektóre z nich są takimi, które są wymierne. Czyli można by powiedzieć, że to rzeczywiście jest coś wielkiego, udało się coś osiągnąć. Na przykład przez 25 lat próbowałem coś zrobić dla swojego środowiska, z którego wyszedłem, dla swojej dawnej drużyny harcerskiej i po 25 latach udało mi się w rocznicę rejsu, w którym ja jako uczestnik brałem udział, zrobić dla tej drużyny z mojego dawnego liceum rejs, tylko że to już nie był po jeziorze, tylko po morzu, z Polski do Amsterdamu i w dodatku na żaglowcu. Pięknie. Pół roku pracy. Udało się, myślę, że to było jakieś ładne podsumowanie, ale tak patrząc trochę szerzej, to bo takich kilka spraw innych jeszcze też tam się zdarzyło i w tej chwili je sobie właśnie próbuję przypominać na własny użytek. No, pisałem pracę magisterską o panu Hartwigu, także miałem serię wywiadów z jego rodziną, z panem Międzyrzeckim i osobami, które z panem Hartwigiem się kontaktowały w tamtych czasach. Zrobiłem mu wystawy, dwie pierwszy raz w mieście, w którym nigdy nie miał wystawy, więc to jako ja to robiłem jako student i to było rzeczywiście dla mnie bardzo ważne, że to się wszystko udało. Natomiast tak już bardziej ogólnie patrząc, to dochodzę do wniosku, że te rzeczy nadzwyczajne, takie wartościowe rzeczywiście, to one się wydarzają nie wtedy, kiedy to jest jakaś wielka pompa na zakończenie i takie podsumowanie z fanfarami, tylko wtedy, kiedy my prawdziwie jesteśmy zgodni z sobą i konsekwentni w tym, jak coś robimy. To może być właśnie taka rzecz, do której dochodzimy z uporem, z przekonaniem i wtedy ją widzimy, gdy jest dużo przeciwności. Ale równie dobrze to może być drobiazg, który nam umyka, a który jest charakterystyczny tylko właśnie dlatego, że my tam nie poddajemy się, nie jesteśmy konformistami, jesteśmy przekonani o słuszności tego, co robimy, o tym, że to jest dobre i właściwe. I to się udaje. To może być zwykła rozmowa albo spotkanie przy kawie. Tak mi się wydaje. Dziękuję pięknie. Ściskam dłoń, pozdrawiam serdecznie. I również zamieniam się słucha. Dziękuję. No to skoro tak, to ja może jeszcze słówko powiem. Takie skojarzenie mam. Nie wiem, czy astrologia chińska to jakoś państwa obchodzi szczególnie. No, ja nie jestem żadnym specem, ale to jak to jest, może być inspiracja, to dobrze. Teraz mamy rok szczura według Chińczyków. I to jest ciekawe, wyczytałem, że to jest pierwszy rok z cyklu. To otwiera się w ten sposób cykl w tym kole, prawda? Że ten cykl rozpoczyna się od szczura. No i to jest rok energii, intuicji, no, odwagi, od rozpoczynania czegoś właśnie. I Chińczycy mają 5 żywiołów. Jednym z nich jest metal i one są skojarzone z tymi latami, więc mamy teraz rok takiego szczura metalowego czy metalicznego, jak należy powiedzieć, jak państwo myślą, chyba metalowego. No w każdym razie to dodaje temu tej energii jeszcze takiej wartości. No właśnie, chodzi o to, że to jest taka energia oparta na wartościach. Czyli ten rok zaprasza do zmiany, ale chodzi o to, żeby ta zmiana nie była tak dla kasy albo dla nazwiska, tylko żeby ona była związana z czymś głęboko